के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिजू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। सास निकले रो सवेरा दूर करे अंधियारा, रेसे रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। सास निकले रो सवेरा दूर करे अंधियारा, रेसे रेशमी किरणों ने खूब किया से गुन गुन गा गा गा, माँ से मध्यम माँ माँ माँ, पा से एक पुजारी। ता सारे गा गा मा पा पा मा गा गा मा पा पा मा रे मा गा। हाँ, सा सारे गा गा मा पा पा मा गा गा मा पा पा मा रे गा। सा गा से गुन गुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। गा से गुन गुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। धा पा गा पा, धा से धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे। ध घास धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे। सरगम हो गई पूरी अब क्या होगा आगे, अरे सरगम हो गई पूरी अब क्या होगा आगे। हाँ सा सारे ग गम प प मग म प ध ध प म प ध नि सा पा। सारे ग गम प प मग म प ध ध प म प ध नि सा पा। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पे गाते चले। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे सारे के सारे गम को लेकर गाते चले गाते चले। सारे के सारे गम को लेकर गाते चले गाते चले।